seen borom ne yàlla yow de yaañu moom ñun ñëpp, te it li ma doon def man rek maa ko waroon a yëg, maa sama soxna ak yow. waaye kii di muus camaytu ne ba gis ma daal di may weer ci biir nit ñi. yàlla maa ngi la ñaan nga fayul ma. suñu borom nag daawatul mazlum, dégg nga ni ko yonti waxee, ku ñu tooñ ku ne boo dikkee say loxo yàlla mu fayul la. yàlla daal di koy fayul ba fi mu nekk. fépp fu muus soxlaa soxnaam, koñ ba mu nekk, waa koñ bi ñëpp daal ñu yëg ne jamono yii ñuy wax day muus daal soxla soxna si. mu siiw a siiw lool, moo tax saa bu ñu muus ne soxna si acc dana fa yooxu yooxu yoo xam ne waa koñ bi yëpp daañu ko dégg. loola jural muus muutalee sëy, ndax weer si ca kër ba ñëpp dégg ko, tax na ba doom ju muus am ma ngi koy jur ca biir néegi nit ñaag armoile yaag pañe yaag baye yaag ruqruqaan ya foofu la koy jur. waaye lu doom ya bari bari dañ koy sol ci saako dem turu ca sën ba, yii oto yenu leen, yii saret yi mbëkk leen, ba daanaka muus yépp dee. moo tax dëkk bi mënoo fee gis juróomi téeméeri muus yu ànd. loolu xaj mee nga xam ne moom ku mën a sëy la te mën a ormaal jëkkëram, moom it tax na ba xaj fa muy amee doom lu mu sori sori moom buy am doom da koy lakk. waaye da ngay gis dañuy jëli doom ja indi ci kër gi di lakk yàpp di ko jox, di jënd yàpp di ko jox, tekkal ko sentir ci baat bi di ko raay, te léeg-léeg ngay dem ngàbb ko. léeg-léeg nga gis xaj bu ñu dugal avion ànd ak boromam, léeg léeg gis xaj bu ñu jaayee million. waaye muus moom daanaka kenn mënu ci 250, dara waralu ko lu dul xew-xew bu rëy bii nga xam ne moo xewoon fii te mu ñàllal ko. li nga ci jàngee mooy kon képp kuy sëy na bàyyi xel ci nii xaj def, waaye na bàyyi xel ci nii muus def. ñaar ñetteel ba képp koo xam ne kii nekk nga ci àdduna si na nga bàyyi xel ne boo weeree nit te mënoon koo suturaal, bu ñaanee suñu borom daf lay weer rek di mu weeree muus ngeen baal. waaye loolu lu am solo la ci xew-xewu gaal gi tabarkal. was fasluk fiha, dugalal ci gaal gi min kullin, ci lépp lu ne ci kaw suuf. zawjayni isnayni, zawjayni góor ak jigéen, isnayni ñaar. wa ahlaka, ak sa ñooñ, illa man sabaqa, lu dul koo xam ne jiitu na alay ci moom al qawlu, wax ji minhum, ci ñoom. mu ne ko boo sëfee ñii it wax mil ahlaka, nga safaale sa waa kër. sa waa kër nag koo xam ne kii dogal naa ci moom mu nar a alku, kooka moom bu mu yëg bokk na ca jabaram ja ak doomam ja. jabar ja yéegut, doom ja yéegut. ah jabar ja bokk ca ñalab, doom ja bokk ca ñalab. ndax jabari Noox ci jabar yu jubut yi la bokkoon. daana ñëw fekk Noox di jàngale mu fa baaram ba teg ci jëba, ne ko këmax, ne ko ñi lay wër day nga leen di waar, suñu la xame woon ni ma la xame duñu la wër nii ñu la wëree. doom ja it noonu la meloon. benn waaye la woon boo xam ne moom doom ji rek tabarkàlla jubadi lool, li bàyyam bi wax du ci wax dara, léeg-léeg mu teg baaram bi ci bopp bi dadi koy wëndeel, wane ne góor gi daal xel mi nangam ci nangam. yàlla ne kon ñooñu bu ñu dugg ñoom. wala tuxaatibu ni, bul wax ak man, bul ma ñaan njëkk, fi lladina zalamu, ci ñi nga xam ne dañoo tooñ. innahum, ñoom ñi nga xam ne zalamu dañoo tooñ. muxraquun, ñoom ñëppay lab. ñoom daal bu ndox mi ñëwee dina leen labaaleel, ndax qadaytu annahum muxraquuna mahkuma alayhim bil xarax, fokk dañuy lab. fa isa stawayta, soo toogee ba jëkk nag, ante yow wa man maaka, ak ñi ànd ak yow, alal fulki ci gaal gi, nga xam ne toog ngeen ba jëkk, mu deqi départ rek moo ci des, faxul na nga wax bala ñoo départ alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin, alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin. mu ne kon loolu na nga leen ko dicté yéen ñëpp ngeen ànd ko, ante yow wa man maaka alal fulki, faqul nga ne alhamdulillah, cant ñel na yàlla allasi yàlla mi nga xam ne najjana, sawee nañu min alqawmi, ci nit ñi alzalimina, tooñkat yi, ndax sawee nañu ñu ngay dem tabarkàlla. mu daan ne yàlla ne ko waxul na nga waxi ne rabbi yow sama borom, anzil ni, maa ngi lay ñaan yàlla na nga ma wàccee, munzalan mubaraka, wàccin bu barkeel. wa ante te yow xayrul munzilin, yaa gën ji aji wàccee ji wàcc. maanaam ni ngay wàccee say jaam fi nga leen di wàccee, ku dul yow munta wàccee noonu ay gaayam fam len di wacc yalla mo ne inna fi zalika nek na ci netti bi liñ koy teunk teunk la ayatin ay mandar ga yoy wone bennu yalla gi wa in kunna donte nekkon nañu la mubtalin don ko natu wa inal hala wa sha'n huwa mukhtabirin lil ibad bi irsalil mursalin liko waralon lepp moy rek yonni yonenti ngir natto ko nit ñi nga xamne ñom la tabaaraku ta'ala bind nohun dadi dem galga dadi wacc kan aan dom jallab jabar jallab nit ñepp sawé lu lañ wax tufanum nuh tabaarakallah tufan moy taw bu bari wala alkandi gu bari suma ginaaw ga anshaana safaat nañu min ba'dihim ci ginaaw nit nuh ya qarnan aw nit aakharina ñeneen qarnan aakharina ñeneen te moy qawm aad nit aadiya ñu yënd ci ñom hoot fa arsalna fihim niyabal ci rasulan ab yunent yunent ba di yunt yalla hoot ba mu ñewé mu ne len ani abudullah jamulen yalla malakum amulen min ilahin ci ben yalla ghayruhu kudd yalla afala tattaqun mu ndax du ngeen ragal yalla defe na na si ngeen seetloo discours Hud bi ak discours Nuhun bi amul benn xajaliko ya qawmi u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun dama ci aya ñaar fukk ak ñett jooju ci suratul mu'minun nga ñëwaat ci aya fanweer ak ñaar bi ci suratul mu'minun daa gis ne u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu rek nga gis afala tattaqun moo di yonent yi seen mission yi benn la waaye seen jaddi xeet moo dul nekk benn yonent bu nekk li ngay njëkk wax mooy laa ilaha illallah ana rasulullah ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun laa ilaha illallah ana rasulullah loolu moom yonent yépp ñoo koy bokkle waaye liñ dul bokkle nag ci ginnaaw gi mooy wàllu sharia da nga gis yonent boo xam ne bu ñëwee bu waxee laa ilaha illa ana rasulullah day daal di song wàllu économique wax ne nit ñi ni ngeen di doxalee économique bi njënd meeg njaay ma du nii ku mel ni yonent yàlla Shuaib gis yonent boo xam ne bu ñëwee day wax ne laa ilaha illa ana rasulullah ba noppi daal ne nii ngeen di doxalee politique bi du nii ku mel ni yonent yàlla Moussa wala yonent bu ñëw ne laa ilaha illa ana rasulullah ba mu nappee ci loolu daan ne yéen day waa société bi jigéen ñi ngeen bàyyi ñuy sol ay pantalon ak góor ñi ngeen bàyyi ñuy takk ay caq ci ciel du nii ku mel ni yonent yàlla Lut maanaam yonent bu nekk rek bi nga waxee laa ilaha illa allah ana rasulullah dafa am benn déviation wala benn jadd bu am ci saw xeet jadd boobee moom nga jéem a jubbanti lu jafe nag la jubbanti jadd loolu la yonent yàlla Lut Nuh Hud kon ubbee discours am moomit ani abudullah ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun wa qala wax ak moom al mala'u assemblé min qawmihi te bokk ci nitam ñi alladhina kafaru ña dakkooru ci lam wax wa kazzabu bi liqa'il akhira weddi daje gañ daj narab daje ak yàlla wa atrafnahum yàlla ñu ne ñu jox leen neexitu àdduna maanaam ay xéewal ay noos fil hayati dunia loola tax ñu ne ma haza kii nekkut illa basharun lu dul mbindeef mislukum bu mel ni yëpp yaakulu mi ngi lekk mimma taakuluuna minhu ci li ngeen di lekk wa yashrabu muy naan mimma tashrabuuna ci li ngeen di naan wala in ata'tum bu ngeen toppee basharan mbindeef mislukum bu mel ni yéen innakum yéen waa société bi yépp yéen waa réew mi yépp isan la xaasiruun yéen ñëpp a pert yàlla ñu yàlla jàppale ak si nan ci aaya fanweer ak ñeent ci suratul mu'minun di ñaan suñu borom tabaraka taala ala muhammadin il amin mbokk yi déglu dikk nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci suñu dajab ñetteel ci suratu al mu'minun ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak ñeent si suñu borom tabaraka taala di wane taxawaayu nit ña nga xam ne ci ñoom lay yebal yonent yi alayhimus salaatu wassalaam mu nettali woon ñam yónni woon Nooh, dara tey jóge nettali ñam yónni woon ci ñoom Hud ak wax ya nga xam ne moom la ñu wax, ndax déggoon nga ñu naan ma hada illa basharun mislukum yaakulu mima taakuluna minhu wa yashrabu mima tashrabun wa la in ata'tum basharan mislakum innakum idhan laqasirun. Foofu la ñu taxawoon. Ñuy wax ne kii ñu yónni ci ñoom muy Hud du dara, du lenn lu dul mbindeef ni ñoom. Ñu ne liy wax ne mbindeef la di ko wane mooy li ñuy lekk lay lekk, li ñu naan lay naan. Ñu ne bu dul toon mbindeef wala bu doon yonent du lekk li ñuy lekk, du naan li ñuy naan. Foofu li ñuy wane mooy ñoom dañu jàpp ne doomu aadama su ngeen bokkee di lekk li ngeen di lekk, bokk di naan li ngeen di naan, tanente amu fa. Te nekk liy tanente di def ci nit loola xol lay doon, loola taqwa lay doon, loola iman lay doon, waa ji doon ci mbirum lekk ak naan ak col ak ñoom seen yooyu. Nit ñi ñu ne almalaw assemblé ba ñu ne wala in ata'tum basharam mislakum, su ngeen toppee mbindeef ni yéen innakum isan la qasirun, kon ngeen perte, kon ngeen ñàkk li nga xam ne si ngeen nekkoon di ko doxale. Foofu la ñu taxawoon war a tàmbalee tey ci aaya fanweer ak juróom ci suratul mu'minun. Ayaidukum annakum iza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun. Nit ñi nee nañu ayaidukum mo ndax daf leen di dig moom yonent bi, annakum ci ne yéen iza mittum bu ngeen deexee, wa kuntum turaban ngeen nekk suuf, wa izaman ak yaqi kese, suux ya dem, yàpp ya dem, seen butit ya dem, seen kawar ya dem, yàpp dong yàq dong def fa ak suuf. Nee na annakum yéen mukhrajuna dañ leen di génnewaat ci bammeel yi ngeen nekkaat ay nit. Loolu la gaañ a wax annakum mu nekk taakid li annahu lamma taala alkalam hasuna takrar, moo tax mu ne ayaidukum annakum dem bay jeexal daan ne annakum mukhrajun. Noonu la arab di tëggee tabarkàlla lafz yooyu. Nit ñi ñu ne hayata hayata lima tuwaadun, hayata sori na, hayata sori na lima tuwaadun li ñu leen di dig. Hayata mooy baatu bauda bauda bauda hada alladhi tuwaadunahu min al ixraaj. Ñu ne mukk loolu munta am, nit ku dee ñu suul ko suuf si lekk yàppam lekk ay yéppam ba mu def tabarkàlla yax ya. Ñu ne loolu daal nekk na loo xam ne li moom du am mukk. Ñu ne hay aata hay xaat, waaye xamuñu ne doomu aadama dong us benn waaye ñëwoon nga jox ko cré, mu bindal la benn mbir ci tablo, nga ne ko ah yow de si lii rafet na, da di ko effacé ne ko defaat ko. Waxuma la mu defaat ko, waaye buy defaat lan ne ko woon rafet na tax na bi muy defaat mooy dàq. Boo fekkee benn feccukat mu dóor pooj boo xam ne bii tabarkàlla feccukat yi dëg nañ ca, bu dellu si ëllëg ñu ne ko sa pooj yu démb bi day tabarkàlla buñ ko tàccoo mu def bu ko dàq. Suñu borom tabaraka taala mi bind nit jële woon ko ci suuf, yóbbu ko ci ndox, dugal ko ci ndigu góor, jële ko ci yóbbu ko ci biiru jigéen, jële ko ci mu ñëw àdduna nekk xale, màgg nekk parental, màgg tuuti bu mu yàgg muy dégg waa ji, bu mu yàgg muy dégg ngóor si, bu mu yàgg muy dégg góor gi, bu mu yàgg muy dégg paa bi, bu mu yàgg muy dégg maam, ñu rob ko fekk bi mu faatoo dama ne kooku ci ko jaarale woon fii génnewaat ko indiwaat ko lu ko yomb la tabarkal. Waaye nag koo xam ne kii ni ngay xalaat di ko tëral, yaa ngi koy tëral ci man-man doomu aadama di ko natte foofu, su boobaa day sori dañ koy natte ci man-man suñu borom tabaraka taala. Kullu fi'lin fa'iluhu Allah subhanahu wa taala aw kullu fi'lin usnida ila Allah subhanahu wa taala fa Allahu qadirun ala zalika subhanahu wa taala. Gaa yi ñu ne in hiya dund gi nekkut ila xayaatuna dunya, lu jóg suñ dunduk àdduna gi, na mootu dañuy dee wa naxya di dekki, waaye wa ma naxnu wala wa naxya di dund wa ma naxnu mabuusiina, kenn duñu yeexaat kenn duñu dekkalaat. ñoom neenañu daal dund gi dund àdduna rekk la. nit ñaa ngi nii bët bu set ñu ne nga gis ku dee, bët bu set nga gis léegi bu judd, nee na noonu la mbir mi doxee, waaye ñu dee woon duñu dekki. tabarkàllaa ku gàtt xel ndeysaan lii may gis gisam namuutu wa naxya. soo fi duggee sotaraag gis ndeysaan client yi namuutu di wàcc, wa naxya client yi di yéeg. tabarkàllaa mu fees del boo xalaatee da nga naan kii moom du ñàkk ay client mukk tabarkàllaa. ko defee sotaraag bi dem rek di dem rek, waaye bis bu àggee Canal Clerc ba taxaw chauffeur ba wàcc, ba chauffeur ba wàcc, client yi wàcc, car ba naan wëyëng kenn du des ci biir. waaw na moytu am nañuy wàcc ci ara yi, wa naxya am nañuy yéeg, waaye bu ñu demee ba ca tabarkàllaa terminus ba dama ne kenn du des ci biir. noonu sotaraag mel, noonu la tabarkàllaa ci misaal noonu la àdduna mel. moom it fi nekk nii tey jii am na ñu yéeg, ñëw na ci arrêt car bu ñuy wax, am na ñëw na ci arrêt bu ñuy wax àllarba. ñëw na tey moom àdduna ci arrêt bu ñuy wax àllarba. arrêt boobu tolloog fukki fan ak ñett ci weeru janvier 1999. arrêt boobu àdduna taxaw tey dina am ñoo xam ne ñii tey la ñuy yéeg, bari nañu lool tabarkàllaa. boo demoon ci fi jigéen ñu nekk ci maternité, ñi yéeg tey ci sotoraak àdduna bii bari na lool tabarkàllaa. waaye na muutu boo demoon tey hôpital, nga dem principal wala nga dem Fann, maa nga dem Dantek, maa nga dem Grand Yoff, am na ñoo xam ne tey ci mercredi le 13 janvier 1999, ci arrêt boobu nga xam ne ci la àdduna taxaw, am na ñu baree bari ñu wàcc tey. kon noonu la àdduna mel. bët bu set day dem ci benn arrêt taxaw, am kiniyaa yu yéeg yu bari tabarkàllaa. seeni mbokk kontaan ngénte leen xaqtaayi ree. mu am ñoo xam ne ci arrêt bi lañu wàcc tey, seen billet jeex na, ñu yóbbu leen Barsakh tabarkàllaa, suul leen foofu ñu ñuy xaar. gis nga yéeg googu ñuy yéeg par arrêt, waaye wàcc googu ñuy wàcc par arrêt. àdduna nag bis bu demee moom tam ba àgg ci terminus ba, su boobaa léegi client yéppay wàcc tabarkàllaa. liir yi wàcc, paa yi wàcc, meer yi wàcc, usaas yi wàcc, kenn dootu des ci kaw suuf. loola mooy tekki ne mbir mi jeex na. waaye gis nga sotaraag bu ñëpp wàccee ba mu jeex, nga ne ah kii kat client yépp jeex na, dootu amaat. kay bu jógaate ba bëgg a jël ligne bi day feesaat del fu mu jëlewaati client ba fees, foofee mooy nit ñi dañuy demati. àdduna it noonu la. su demee ba tukki ba lépp raaf, ba ñëpp na ci seen biiri bàmmeel, yàlla tabaraka wa taala sotaraag bii di àdduna bëgg a départaat, da nga gis nit ñi feesaat del. noonu dong mooy mbir yi tabarkàllaa. waaye ku dul xalaati mbirum yàlla noonu, da ngay wax ne ñun dañuy dund ka dee rek, waaye kenn du dekki tabarkàllaa. wallaay ñun ñëppay dekk. yàlla na yàlla jàppale. ñu ngi ci suratu al mu'minun aaya 20 ak wala 15. ñu ne in huwa yonent bi nekkul illa rajulun lu dul benn waañ, iftara mi ngi sos ala llaahi ci àlla kasiban, wax ju dul dëgg. ñu ne yonent bii daal day sosal yàlla, waaye lii muy wax yàlla waxu ko ko. wa ma naxnu lahu bi mu'minin, duñu ko gëm. mu wax ñu ne ko daal wa ma naxnu lahu bi mu'minin, ñun daal duñu ko gëm. waa dëkk ba wax ko ñëpp ànd ca. xaala mu ne rabbi, yow sama borom yaa dégg de, wax naa leen ne kenn nga, wax naa leen ne yoway aji bindij, wax naa leen ne yoway aji rey, waaye dégg li ñu ma wax nee nañu duñu ma gëm. kon nag unsur nii dimbali ma bi ma kazzabuun, ci li nga xam ne moom lañ may weddi. xaala yàlla ne ko daal dimbali amma qalilin, lu néew rek la yusbixunna, daañu xëy ñoom ñëpp naadimiin, di way rëccu. ñoom ñëpp daañu rëcc li nga xam ne moom la ñu def, ndax tooñu bi yonent rëcc dong lay jur tabarkàllaa, du jur leneen lu dul loolu. yàlla mu ne fa axasathum, mu daal leen di jàpp, asayxatu yuuxuk jibril ga, ba mu leen jàppee bilxaq ci dëgg, fa jaalnaahum, yàlla mu ne ñu def leen quraan, ñu nekk mboob, maanaam ñu nekk lu oyof toy daal di alko. fa buudan lil qawmi alzalimina, fa buudan tafkare, fa buudan alkane lil qawmi, ñaan na nit ñi azalimina, ña tooñoon. dégg ngeen traasu nag bu yonent ñëwee mission ba mu indi, ña koy weddi fa ñuy mujj rek mooy fa buudan lil qawmi alzalimina, foofu rek la ñuy mujj. fa axasathum, mu jàpp leen ay sayxatu, faaha bihim jibrilu sayxatan rajafat laha al ardu min taxtiha fa saaru li siddatiha quraan ka quraay sayl wa shay utaafi al axiir alladi laa yantafiu minhu bi shay aw laa yuntafau minhu bi shay. moo di mu fasiru ne ñu ne Jibril daf la ne yuuxu yuuxu goo xam ne ba mu ko yuuxoo suufa danoon rëng-rëngi ba mu rëng-rëngee ñu mujj ñoom ñëpp ngir taraayu rëng-rëng ga nekk am mboob nekk poñ-poñoor ñi nga xam ne bu dee taw puux bi daf koy yóbbu noonu la nit ña mujj mel ñoom ñëpp tabarkal. Yuuxu Jibril boo dee seet bu xeexu chinois amee karaté ab karaté ka balaa dóor morom ja fokk day yuuxu yuuxu boobu muy yuuxu dafa am lu muy def jeexantal ci ki muy songol waaye naka noonu yuuxu yooyu daan am ci kër yi dañ ci daan yaree gone yi mooy jëkki-jëkki gone wax aw saaga wala yooyu nga ne ko tuub baatu tuub googu moom la Jibril di def ku mas a wax lu juunu rek mu tiim dëkk ba rek ne leen tuub baatu tuub boobu rek tabarkalla rajafat lahal ardu min tahtiha wala min tahtihim kooku boobu yonent daal di féete boor di ñaaralu yonent ci saar bi suñu borom tabaraka taala di ko nettali mu ne sama ginnaaw ga ansa anna sosaan nañu min baadihim ginnaaw yonent bi qurunan yeneen xeet qurunan ay nit aaxarina yeneen ñoo xam ne ñëwaat nañu fi ñooña di nitu saalix ña nitu ibrahima ña qawmu lodia waa shuaybu ñoo ñeet ibne abbas mu ne hum banu israil tabarakalla ñu andi yonent ya yàlla nee na yonent yu ma mas a yónni nit ñu ma mas a bind xeedoo mas a am maa tasbixu musta jiitu min ummatin ci benn xeet ajalaha fañ ko appal ne fa lay yem wa ma yastaxiruuna musu ñoo yeexit ñu ne ab sàngam ngeen di yem ab ba ñëw ci déewñ bépp xeet bu yàlla mas a wàcc kaw suuf maa tasbixu min ummatin ajalaha ab bi ko yàlla ne fii ngay faatoo daal fii ngeen di jeexale daal mënuñoo fexe ba faatute aggu fa waaye ma yastaxiruun mënuta accité faatuwuñu mukk fu leen yàlla rëddal rek tabarakalla foofee lañu yem. Yàlla nee na su ma arsal naa ginnaaw ba ñu yónni rusula naa suñu yonent ya yonent yu baree baree baree bari tatraa yu taftaloo mutataaliina waaxidan baada waaxidin ibne abbas mu ne yattabiu baaduhum baada yonent yi taftaloo bu yonent demee yonent ñëw bu yonent demee yonent ñëw ba ñu bari lool tabarkalla téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yoo xam ne yàlla yóbbal na leen ci biir nit ñi waaye kullama jaa saa bu dikkee ummatan aw xeet rasuluha yonentam xeet wa kazzabuhu ñu weddi ko xeet wu nekk bu seen yonent ñëwee ñu weddi ko noonu rek la nit ñiy def bépp xeet boo xam ne seen yonent ñëw na dañ koy weddi di ko weddi ba ñàkk ca pexe ñu tuut ñoo ko cay topp di ci def ñëpp lànk ñu di ko baaxee fa mu mas a feeñ ulama yeeg siriiseeg ñu ñëpp fu waaye mas a feeñ tabarkalla la ci ëpp say mbokk yi mujj a jariñu ndax ni nga nekk ak ñoom jékki-jékki ne yàlla nee na wala nañ def nangam tabarkalla yàlla mu ne fa atbana ñu tafal baadahum lenn ca ñoom baadan lenn ñu taftaloo wajaalnaahum ñu def leen ahadiifa ñu leen di waxtaane ahadiifa ñu leen di waxtaane léegi yonent ya dem gaa ya dem ñu leen di waxtaane léegi firaw na ma lankaloon yàlla ak Moussa ma ko doon woo ca yàlla ñu leen di waxtaane léegi Namrud ma lankaloon yàlla Ibrahima ma doon wooteel yàlla ñu yóbbu leen ñu leen di waxtaane léegi kon su ko defee bu ñu demee ñoom ñaar fokk am ko perte te it ki nga xam ne moo leen wooteel yàlla nekkoon ci njub moom mënta perte moom fokk rek moom day tonowu fa bu'dan alkane li qawmin ñeel ni ñoo xam ne laa yu'minuuna duñu gëm laa yusaddiquuna allaha wala yusaddiquuna rusulahu suma ginnaaw ga bi yonent yi bari yooyu weesoo yàlla mu ne arsal naa Moussa yebal nañu Moussa wa axaahu ak mbokkam haaruna ka ñuy wax haarun moom seen xissa moo gën a bëri ci alquran ñoom ñaar ñi ak xissa yonent yàlla aadam alayhi salaam ndax xissa yi dafa am solo ndax xissa Moussa bi moom du xewi mukk ni la ko yàlla jàppale ñi la ko jàppale ba ca suratul qasas mu indil la ko indi bu gën a yaatu mu ne wa suma arsal naa ginnaaw bu ñu yónni Moussa Moussa wa axaahu ak mbokkam bi ayaatina ci suñu aay yi wa sultaani mubin ak layu leer tabarakalla ngone sang noonu ñu koy wax summa bu mag ñi daan jàng nañ ko daan wax ndeysaan gone ñàkkul caay caay mag ñàkkul bejjaaw summa ñàkkul sadda la'allakum njol mi so weso kang ma sadal ma lam nga tabarkal alna yalla fayla yalla mun ñu yoni len fu len yoni ila fir'auna ci fir'aun wa mala'ihi ak assemblem ba wa mala'ihi ak mbolom ña nga xamne ñom lay bisol ña nga xamne ñokoy jox ay sañ sañ ña nga xamne bu bëgge sañ len ñom la cey waxal motax ila fir'auna wa mala'ihi fir'auna akum malam alquran bokku na ci limu yeme gis nga ci jamono yi yusuf alayhi salam nga xamne fir'auna xewugut suratu yusuf yeb do ci gis batu fir'auna baba aziz misr moy xew wala yere min keuy waye bi nga xamne ne jamono joju jeexna ba fir'auna xew nga xamne ku toga ci rek tuddu fir'auna dañuy wax ne farra aunu moy bat bi ci arab dafa am bes waje ku ñëk tuddu tok fenn di jaay masalan ñu jël xaal xaal bi mu jënde ko juroom benn fukk benn juuti ñëw fekk ko fi mu tok diko ci laaj 600 mu ne moom lu ñu jaayee lu muy jënde juroom benn fukk lu muy jaay juroom benn fukk ñu laaj ko 600 du ko def mu daal di daw ñu ne farra aunu loolu am nañu ko wax tabarkalla ci mbir foofu la fir'auna tàmbale jamono yi yusuf amutoon waaye jamono yi moussa dafa amoon alquran it loolu bàyyi na ci xel soo demee ne kii aswaar bu baax gëstu ko xóotal ko daa xam ne wax dëgg yàlla am loolu mooy li wér ndax jamono yooyee fir'auna amutoon ay faraana léegi nag la daal di am boo moytuwul ñu daan def ku toog ca gàng naay bi rek ñu tuddee ko fir'aun fir'auna moom mu yàlla yónni ci moom moussa ak harun ba mu dikkee fir'auna ak al mala ñoom ñëpp fastakbaru ñu rëy rëy wa kaanu ñu nekk xawman aw nit aaliin yu kowe xawma nit ñoo xam ne aaliin yu kowe lañu maanaam ñu jubadi ñu xaw a bew wala boog ñu bew moo di loolu rek mooy nekk ñaari taxawaayu gar ñi nga xam ne ñoo weddi seen borom tabaraka wa taala fa qaalu ñu wax ñoom al mala an nu'minu mo ndax danañu gëm li bachareyni ci ñaari nit mislina yu mel ni ñun sol li ñu sol di lekk li ñuy lekk di waxe ni ñuy waxe ñëw rek nañu yonent lañ ñu gëm leen wa qawmuhuma te it seeni mbokk aabiduuna lana ñun la ñuy jaam wa qawmuhuma lana aabiduun ginnaaw ñoo yili seeni wajur daal yili seeni mbokk daal bu ngeen ñëwee fii naan ay yonent ngeen da ngeen ak goog rek waaye xam ngeen ne tabarkàlla du ngeen dara fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar fa kaanu ñu bokk minal muhlakina ci ñu al ko mu ngoog ñu weddee yonent ya daal di al ko rek tabarkàlla yàlla mu ne mu ngi noonu wa laqad aatayna moonte joxoon nañu moussa njàmme alkitaaba téere ba laallahum xëy na nitam ña yahtaduuna jube ca waaye bañ leen ko joxee jubeewuñu ca ndax dañoo weddi yonent ba tabarkàlla weddi la mu indi weddi kam àndal weddi yàlla tabaraka wa taala mu ne wa jaal naa ñu def ibna maryama doomi maryama ja mu di isa wa jaal naa ñu def ibna maryama doomi maryama ja wa ummahu defaale it yaayam aayatan di mandarga moo xam ne day wane ne yàlla kenn la yàlla rekk yàlla muy mujisa azima tadulu ala kamali qudrati llahi subhanahu wa taala mu ne wa aawaynahuma ñu taf leen wa aawaynahuma ñu làq leen ila rabwatin ca xurwa zaati qararin xurwa nga xam dafa amunug sax wa maciinin amin ndox mu neex ibn abbas mu ne arrabwa almakan almurtafi min alard wahuwa ahsanu ma yakunu fihi nabat kon boog moom tund la ko tuddee ila rabwatin ca tund wa zaati qararin boromuk sax wa maciin ak itam ndox mu neex nga xam ne ca la ñuy naan dukk foofee moom nag mooy makan murtafi min ardi baytil maqdis tabarkàlla mu nekk mustawiya yastaqiru aleyha wa main jaarin zahirin lil uyun alfaqru rasi mu ne القرار المسلم